Възпитанието. Неделна беседа от учителя, държана на 23 март 1941 година, 10 часа, София, Изгрев. Отче наш, ще се развеселя. Ще ви прочета само един стих от 20-та глава от Евангелието на Матея. Тогас пристъпи при него на заведеевите синове майката им с синовете си, та му се кланеше и искаше нещо от него. Духът Божий. Ще говоря върху възпитанието като един метод, от който съвременното човечество се нуждае. В механическите процеси на природата възпитанието е отвън, а в органическите процеси възпитанието е отвътре. Някой път ние искаме да възпитаваме един човек външно. То е механическо. Искаме някой човек да е добър. То е невъзможно. Или искаме някой човек да бъде щастлив, но по механически начин. И то е невъзможно. Ако един часовник, който показва времето, върви добре, часовникът е щастлив, понеже ще го турим на най-хубавото място, ще се ориентираме от него, че той нищо не знае за времето. Той ще погледне, това показва движението на слънцето, къде се намира той, който знае. Как е построен часовникът? Сега всички хора искат да бъдат здрави. Как човек да стане здрав? Закона на здравето не знаеш. Всички искат да бъдат умни, но как става умен човек, не знаят. После искат да бъдат добри, но доброто не е един механически процес. Тогава някои ни посочват и казват: а за да станеш добър, стани религиозен човек. Ти може да се молиш и в църквата да ходиш по няколко пъти на ден, но най-малко няма да станеш добър. Някой казва: ходя в училището. Но учен от ходенето няма да станеш, ако не учиш. Та при възпитанието често слушам да казват: впрегни ума си на работа. Че как ще го впрегнеш? Не е вол да го впрегнеш на работа. Казва: впрегни ума на работа. Трябва хомот да туриш на врата му. Не може. С години се говори да впрегнеш ума на работа. Други вземат онази поговорката, казват: накарай дявола на работа, за да те научи на ум. Накарай дявола да ти работи. Той ще даде ум какво трябва да правиш. Има един анекдот. Когато хората се научили да урат в древността, един адепт, като изпаднал в беднотия, много учен човек, никой не му помага в света. Най-после дошло му на ум да се обърне към дявола. Казва: не ми върви. Казва: ще те науча да ти върви, но ще ми обещаеш, че това, което спечелиш, ще ми го дадеш. Казва: виж, тия двата вола се разхождат. Хвани ги, те ще урат нивата, ти само ще държиш ралото, пък те ще теглят. Впрегни тия ленивци. Цял ден стоят под крушата, не работят. Господ ги пратил, стани им учител, ще ги учиш. Дяволът хванал воловите, турил ги на работа и ги учи, все ги учи. Учи ги да правят прави линии от единия край до другия край на нивата. Когато воловите искат да се освободят, казва: ще свършите училището, като се научите да теглите абсолютно прави линии. Щом правите криви линии, не можете да напуснете училището. И досега воловите не се научили да правят абсолютно прави линии. Сега този, който създал този разказ, подразбира, че това животно не е вън, но то е вътре в него, животното. Имаш желание да едеш, то е животинско състояние. Какво ще правиш с него? Един българин се оплаква, че искал да пости, пък нещо вътре му казва: хляб, хляб. Казва: река да се моля, смущаваме, вика: хляб, хляб. Казва, дай му да се наеде. Казва, като му дам да се наеде, приспива ми се. Какво ще прави, ако е гладен и иска да се моли на Бога? Иска хляб, а щом се наеде, приспива го. Казва, спи. Има деца, някои са много ревливи. Майката го къпе, какво ли не го прави, то плаче, постоянно хленче. Това е дете. Казва, не знае защо плаче, уроча са това дете. Не е никакви уроки, но това дете не се е родило на време. Един българин ходил на воденицата, завел едно 10 годишно дете на воденицата и то седяло една година там. Детето се научило, като дрънка воденицата, да спи. Много хубаво спало там. Като се връщат вкъщи, детето плаче, не може да спи. Казва, на воденицата спеше много добре. Като дойдохме вкъщи, плаче, урочасено е. Майката, по-умна, взела едно тенеке и започнала да го бие. Детето заспало. Навикът в човека е второ естество. Един навик става второ естество. Та казвам сега, в нас имаме известни навици на миналото, с които лично човек трябва да се бори, но трябва да знае как да ги изправи. Онази мома в живота си, която преди да се оженила се сърди, тя ще роди срадливи деца. Онази мома, която била непослушна на майка си, каквото майка й каже, не изпълнява и децата й ще бъдат непослушни. Ако е обичала, когато кокошката снася яйцата, да ги взема и ги опича без позволението на майката, като роди деца, и те ще правят същото. Съвременните хора говорят за възпитанието, но трябва да знаем как да възпитаваме един човек. Но за да се възпита един човек не е лесна работа. По-лесно е да се възпита едно животно, отколкото да се възпита един човек. Възпитанието на човек е един най-сложен въпрос. Цялата природа, която е толкова умна, с хиляди години мисли какво да направи с човека, за да го вкара в правия път. Търси методи как да го възпита. Преди години в Америка един богат американец има два коня, много скъпи, но с лоши навици. Единият обичал да рита, другият обичал да хапе. Понеже охапал ушите на много хора, неговият господар давал $1000 на тоя, който го отучи да хапе. Това са доста пари, това са 100 000 лева. И явява се един професор и казва, че в половин час ще го отучи да хапе. Но той изучавал характера на конете какви са. Хваща коня с гема, но в същото време носи в джоба си един сварен, голям чукундур, още горещ. Този кон го дебне да му хване ухото. Той държи в джоба си чукундура и гледа, когато конят ще посегне да хване ухото му, той да му тури в устата чукундура. Три пъти, като му турил чукундура, и оттам насетне конят престанал да хапе ушите на хората. Той в американските вестници го писаха. Сега вече знаете как се отучил първия кон и може да го употребите. Вторият случай ще го намерите във вестниците. Всяка една мисъл, която прониква във вашия ум, от какъв източник тя иде? На тази мисъл трябва да знаете нейния произход. Положителен ли е или отрицателен? Положителната мисъл, която излиза от мъжете, или отрицателната мисъл, която излиза от жените? Отрицателните мисли всички са женски, положителните мисли всички са мъжки. Сега да обясня. Положителните мисли имат произход от ума, отрицателните мисли имат произход от сърцето. Сърцето дава подтик на тия мисли. Когато сърцето е подтик на една мисъл, тя е отрицателна. Тази мисъл е вглъбната, тя събира. Положителната мисъл, Тя е корубеста. Тя изпъква. Нейният извор, който постоянно тече, дава. Едно езеро, което постоянно събира водата вътре, то е отрицателно. Затова българите казват, когато мъжът с лопата да внася, а жената с игла да изнася, къщата се изпразва. Когато мъжът с игла внася, тя знае как да пести, домът се повдига. С игла как се внася? Като шие под бот по бот. Степента, на която сме достигнали знанието, което постигнал човек, толкова знание има на земята, толкова се изучен човек, че ако вземете една анатомия, ще видите как е съградено човешкото тяло, колко кости, колко мускули, физиологията е изучил, неговата нервна система. Но нямаме още една система още, по която да се възпитава човешкият ум, да се възпитава човешкият мозък. За пример, ти си сърдит, но не знаеш откъде проистича твоята сръдня. Два вида сръдня има – положителна сръдня и отрицателна сръдня. Положителната сръдня пее, отрицателната сръдня плаче. Той положение проистича от мозъка. За тухото има едно място, откъдето проистича сръднята. Сръдливото дете, пък и всички хора, които обичат да се сърдят, са много енергични. Хората трябва да се впрегнат на работа. Техният мозък трябва да се впрегне на работа. Когато човек може да впрегне своя ум на работа, винаги сръднята се явява като резултат. За малка причина човек може да се разсърди. Спрете човека внезапно, ще се разсърди. Ако го срещнете, че го завъртите около себе си, ще се разсърди. Сега слушаме двама души. Единият настъпва другия и казва «Пардон». Другият казва «Пардон, но не трябва да ме настъпваш. Трябва да гледаш. Много зле настъпи крака ми». Някой те хване за дрехата и я скъса. Казва «Пардон». Но скъсаната дреха с пардон не се оправя. С пардон тази работа не става. Малко хора ще намерите днес, на които езикът да е възпитан. Често в разговора ти превеждаш някой пример, който няма никакво приложение. Гледам, мнозина вземат моите примери и не ги турят там, дето трябва. Аз съм ги турил там, дето изяснява един закон. Той ги турил, дето трябва и не трябва. Тогава този пример става като кост. Човешката кост не е отговорна. Тя добра функция изпълнява. Казва, такава кост. Ако една кост излиза от първият пръст, знаете каква енергия се развива от първият пръст. Всеки един анатомист ще ви разправи какви мускули има, как се изпраща динамическата енергия от мозъка, как работи. Ако твоят пръст е изкривен, това зле се отразява. Но ако и двата пръста на ръката имат дефект, много зле се отразява. Преди няколко време иде един човек с доста високо образование, казва: разболях се от сина си. Загубих равновесието на ума си. Не иска да учи, нищо не работи. Обича да говори и да пипа. Лъже. Питаме какво да прави. Казвам, тури го на занаят. Казва, не иска никакъв занаят, нищо не работи. Само пипа и целият ден се потрива. Рекох, отдалечи го от ума си. Не мога, казва, все в ума ми седи. Аз виждам пръста на ръката му, гледам, няма воля. Той воля няма. Този човек е турен на висока служба, заповядва на другите. Той на хората може да заповядва, но на себе си не може да заповядва. Гледам, че първата фаланга на палеца не е добре развита, не е правилно развита. По закона на наследствеността, волята му има достатъчно енергия при ушите. Непослушанието на сина се дължи на бащата. Синът носи качествата на баща си и той се бори със себе си. Днес колко трудно е човек да се бори със себе си. Направил си една погрешка. Кого ще наказваш? Не знаеш какво да направиш. Да речеш да го биеш, тебе ще те боли. Да речеш да говориш, зле заради него, на себе си пакост ще направиш. Ако речеш да го спънеш в живота, себе си ще спънеш. При сегашното възпитание може да го пратите в училището. Сегашното самовъзпитание е механическо. То е като позлатяването. Като дойдат трудните времена, той самовъзпитание не издържа. Разправят двама пътници, които се избавят от потънал кораб. Качват се на една лодка. Пътуват дълго време из морето, няма какво да ядат, гладни са. Не се решават да измрат гладни. Казва, започнахме да се гледаме един друг. И тук нарочат едного и претрепаме и задем го. Минаха десетина дни. Пак нарочат някого. Често говорят за онези канибали. Гледал съм образа на канибалите, тези същества, които са яли човешко месо. Като описват дявола и той мяза на светия при тях. Такива страшни образи имат. Аз съм ги гледал в един музей. Казвам, човек трябва да се учи на самообладание. Ако десетина дни, като гладуват, се зароди желанието да изядат човека, че защо не се заеха да ловят риба от морето? Ще кажат, че няма ли условия, но в морето има достатъчно риба. Ако бяха от умните хора, щяха да ловят риба. Привеждам този пример, за да видите какви противоречиви неща има. Не само това, но в нашата култура, в Европа на много места тая култура е била опорочена, дето често се продавало човешко месо. Често млади момчета и момичета са изчезвали и после месото им се продава. Казвам, това е стар атавизъм. Този стар атавизъм съществува и в нас. Казвате, как става? Вие вече сте вегетарианци, но дойдете и, че ви се прияде месо. Имаме един наш приятел, той сега е в другия свят. Той ми разправяше един своя опитност. Тя е следната. 20 години, казва, съм вегетарианец. Един ден отивам в една кръчма, дето вино се продава. Там, като влязох, ми се приядоха момици. Момиците не ги зная какви са. Казвам, дай половин кило вино, дай ми една порция момици. Седнах на масата, казвам на себе си, ти какво правиш? Вино ли ще пиеш? Изваждам, давам пари, плащам, оставям виното и момиците и излизам. Казвам, често и вие сте имали такива опитности. Често човек кипва. Разправяше ми един българин една опитност. Тя е реална опитност. Мястото е Варненско, в село Отънца. Един селянин имал една хубава жена, спретната, хубаво се носела, хубаво готвила, но малко устата. Тя не сготвила хубаво и той ударил една плесница. Тя не му говори. Той бил евангелист. В новото учение на Евангелието ще живее според правилата на Христа. Той казва, ще се пукна от мъка, че не ми говори. Да ида да се помоля, как да ида на жена да се моля, да се подчиня. Казва, пък и тя е евангелистка и тя вярва, но погрешката е в мене. Виждам, че трябва да се въздържам. какво придобих? Целият ден тя мълчи. Мина обед, пак мълчи. Че се държи, като че аз не съществувам заради нея. Над вечер, понеже Евангелието казва «Да ви не свари нощта свадени», казва ми «Сестра, ще ми простиш?» В Евангелието пише «Като сестра да ме простиш». Съжалявам, че ме накара този дявол. Ако можеш да го намериш, извади го от мене, че го наби. Ето казва, удари ме. Ако искаш, прости ми. Ако искаш, удари ми две плесници. Тя ме погледна малко и виждам, че се поусмихна. Подаде ми ръка. Веднага ми прости. Оттам насетне казва, се зарекох жена да не бия. Той е по Евангелието. Сега онези методи на самовъзпитанието трябва да започнат от бащата и от майката. Говорим сега за новото учение. Онзи идеалният брак в света трябва да предшества обикновения брак. Този го наричам обикновен. Светът няма да се оправи с обикновен брак. Идеалният брак е, когато човек реши да живее чист живот. Някои хора мислят какъв е смисълът. В чистата вода живеят най-хубавите риби, не в мътната. После мислите какъв смисъл има животът. Мътната вода тече и чистата вода тече. Питам, коя вода е по-хубава? В чистия живот има по-голям смисъл, отколкото в мътния живот. Мислим, че ако се разсърдим, ще спечелим нещо, като че има нещо повече. В тихия живот има по-голямо разнообразие, отколкото в сръднята. Ти като се разсърдиш малко, мускулите ще се скъсят, някъде ще се продължат. В сръднята ръката се продължава, ти ще трябва да правиш усилие. Ако е близо ръката, ще трябва да скъсиш ръката. Ако е далече, ще простреш тази ръка. Ако протакаш, ти си положителен. Ако отблизо биеш, ти си отрицателен. Жените по-меко бият. Нали знаете как бият? Като хване детето за ръката, бие с ръката си. Тогава боят е половината на детето, половината на майката. Тя като те бие, заболява ръката. Майката се бие повече, понеже наголо се бие, детето бие по дрехи. Майката бие повече дрехите, отколкото детето. Хубаво е тя да има малка пръчица, че както тя страда по ръката, така и детето страда. Сега ще кажете, че има закон, не се позволява да се бие в училищата. Някой път пак се позволяват учителите. И майките, и те си позволяват. Ръката, това е един проводник. Боят не е нищо друго, освен в тебе да се събудят известни енергии. Като не знаеш къде да положиш тази енергия, ще излезе из ръката ти. Най-първо да ви кажа да се пазите. Имайте едно огледало. От гнева всякога можеш да се запазиш. Щом човек започне да се разгневява, започва от двете страни на устата да мърдат по един особен начин. Щом започнат така да се мърдат устните на онзи човек, с когото говориш, веднага го напусни, че си върви. Ще се дигне скандал. Пък и ако на себе си почнат да ти играят устните, трябва да бъдеш умен. Казва, въздържай се. Но човек трябва да знае как да се въздържа. Някой път, ако човек не се разсърди, може да се парализира. За предпочитане е да се разсърдиш, отколкото да се парализираш. Психологически моменти са. Природата е допуснала сръднята и бой у хората. Понеже, ако нямаше бой, ще се парализират хората. За предпочитане е енергията да излезе през ръката, понеже ще се образува едно гимнастическо упражнение. Тогава вземате ралото, с което урат земята, и земята дава своите плодове. Той рало не е ли учение за самата почва? Сега представете си, че земята е един човек, че земята чувства както един човек, има съзнание като човек. Прекарваш ралото през земята и тя страда. Допуснете, че тази земя се учи от евангелското учение. След като се е били, хвърлят семето и тя казва: заради Христа това, което хвърлят, ще го приема. Приема тия дечица да ги отглежда. Те израстват и дават плод. Ако тази земя би се разгневила, както човекът се гневи, какво щеше да стане? Та сега двама едновременно не трябва да се гневят. Според Стария завет и Господ се сърди, казва: разгневил се Господ. Когато Господ се разгневи, туря хората на работа. Среднята е на място. Сега казват: християнин да станеш, университет да свършиш, 4 факултета. Тъй както си роден, своето естество ще го опиташ. С прихавия човек светия не може да стане. Той и светия да стане, ще го видиш, че не е спокоен. Като го обидиш, казва: да беше дошъл преди 5-6 години при мене, щях да ти кажа. Благодари, че и той сега се въздържа. Не, че не се обижда, въздържа се този човек. Счита, че законът на самовъзпитанието е една необходимост. Сръднята е една разточителност. Във всяка една голяма сръдня, в големия гняв човека умират хиляди клетки. Правени са наблюдения, по някой път по 4-5 милиона кръвни телца стават жертва на гнева. Мисля, на това постоянно дразнене, което хората имат, се дължи невръстенията. Хората са станали невръстеници по единствената причина, че енергията, която се заражда, не турят на място. Тази енергия може да се прати в горните центрове на мозъка на главата, отпред, отзад или отгоре. Онези хора, които се сърдят, главата им е по-широка, отколкото трябва. Личните чувства са развити повече, отколкото трябва. Лични чувства и в животните има. Във всяко животно, вземете котката, а разрушителната сила е силно развита. И понеже личният елемент е много силно развит, котката е много щеславна. Като влезе в къщи, професорка е. Като влезе в къщи, веднага запреде, мини покрай едного, погладя се на кръка и предава своята мисъл. Мине на господаря, погладя се, на господарката се поглади от едната, от другата страна. После седне и започне да се прави туалета. Господарят казва: дайте и малко хляб. Ако котката започнеше и да се храни добре, тя щеше да живее 100 години. Откъдето и да е дошла, ще седне, ще изчисти краката, ще изчисти цялото тяло. Ще хване някоя мишка, с козината, с червата ще я изяде. Котката дълго време не живее. После обича да се грее на слънце. Сутрин, като изгрее слънцето, ще избере най-хубавото място, дето грее слънцето. Изложи гърба си, пече се, знае да си грее гърба. Ако, както знаеше законите за възприемане на слънчевата енергия, ако знаеше и така да се храни, щеше да живее дълго. Храненето вземам в широк смисъл. Ако човек знае как да храни ума си, очите си, ушите си, устата си, гласа си. Това са най-силните стимули на човешкия мозък и на човешкото сърце. Ако ти в очите си можеш да правиш подбор на онова, което виждаш, да стимулираш мозъка си естествено, ако ти можеш да избираш ония звукове, да стимулираш мозъка си, ако можеш да избираш най-хубавите цветя, да стимулираш мозъка си, ако можеш да избираш ония храни, които стимулират естествено мозъка ти, защото с храната ти можеш да си въздействаш. Щом помиришеш с носа си, той стимулира слепоочната област. Като усетите миризмата на едно ядене, у вас се заражда желание да я едете. Обонянието е свързано с тия центрове в слепите очи. Тези хора, които обичат да ядат, изпъкнала е тази част. Виждам, че някои обичате да се похапвате, а други сте злояди. Сега тази майка иска нейните синове до Христа да тури. Един от ляво, други от дясно. Две правила сега има в сегашния свят. А за да туриш един човек от ляво, трябва да разчиташ на неговата любов. Няма ли любов към тебе? Надалеч стой от него и той далеч да стои от тебе. А за да го туриш от дясно, трябва да бъдеш умен, прозорлив, да има светлина, тогава тури го от дясната си страна. Ако не е умен, надалече стой. Христос, като видя, че синовете й не са такива, казва: не знаеш какво искаш. Най-после, за да се освободи, казва: не е на мене дадено да съдя. Това нещо не мога да го дам никому, комуто е дадено от Бога. Онзи, който научи закона на любовта, отляво ще бъде. Онзи, който научи закона на мъдростта, отдясно ще бъде. Или казано другояче, онзи човек, който е развил своя ум, видно място ще вземе. Онзи човек, който добре е развил своето сърце, в него любовта съзнателно действа, той ще завземе видно място. Така казвам, когато Бог образува дума, бащата и майката, това са два елемента на Божествения свят. Бог е основал дума върху любовта, върху майката и върху мъдростта, бащата. Тогава иде третият принцип в света. Започва да говори истината. Истината носят децата. Ако майката няма любов, ако бащата няма мъдрост, истината не може да дойде в света. Когато започнат да работят с любовта и с мъдростта, истината ще дойде. Децата съответстват на Божията истина. Или другояче казано, майката ще предаде ония енергии на любовта, бащата ще предаде ония енергии на мъдростта и тия, съединени в децата, дават истината. Истината е подтик в света, който тика цялата култура за развитие. Когато нашият живот се обезсмисли, показва, че няма деца в нас. Можем да бъдем умни, можем да бъдем любещи, но ако не дойде в света и истината, любовта не може да се осъществи както ние искаме. Той е закон за самовъзпитанието. Какво нещо е любовта? Както ви казах тази сутрин, тя е едноцентрова. Мъдростта има три центъра. Няма да се спирам да обяснявам това, как е трицентрова мъдростта. Нали говорят за троеличието на Бог с три центъра? Така казвам, при самовъзпитанието, когато говорим за бащата, то е нашият ум. Когато говорим за майката, това е нашето сърце. Когато говорим за детето, Той е нашето тяло. Тялото се е родило от човешкия ум и от човешкото сърце. Динамичните сили в човека са, които са създали тялото. Няма в света по-хубав строеж от човешкото тяло. По-хубаво нещо няма създадено. Ако се изучава създаването на очите, ако се изучава създаването на човешкия нос, на човешката уста, на човешката ръка. Трябва само да видите каква опитност има природата, докато е създала човешката ръка. Каква красота има в ръката. Ти като погледнеш един човек, по ръката може да познаеш какъв е човекът. Когато едно качество съществува на главата, когато той качество съществува на лицето и когато то съществува на ръката, на трите места този човек е идеален. Когато съществува на главата и на лицето и на ръката, идеално е. Гениален е човек. Аз вземам гениален човек като последна мярка. Когато съществува само на две места, това е талантливият човек. Когато съществува само на едно място, той е обикновен човек. Ако известно качество съществува само на ръката ти, а на лицето ти го няма и на главата го няма, ти си обикновен човек. Ако съществува на главата и на лицето, ти си талантлив. А ако съществува на главата, на лицето и на ръката, ти си гениален човек. Любовта има признаци, които съществуват. Три признака има. Ако признакът на любовта съществува на главата, на лицето и на ръката, вие имате любовта. Няма да ви кажа кои са тия три признаци. Ако ви ги кажа, ще започнете вие да се гледате. Те са много тънки работи. Ако признаците на любовта съществуват на главата, на лицето и на ръката, тогава любовта е гениална. Същевременно и мъдростта има три черти. Ако и те съществуват, този човек е гениален, умен. И за истината пак е същият закон. Едновременно като се разглежда ръката, един човек може да види в ръката кое преодолява. Ако преодолява любовта, ръката има един строеж. Ако преодолява мъдростта, цялата ръка има друг строеж. Ако преодолява истината, пак има трети строеж. Та казвам, ние ще имаме три вида хора в света. Едни, които представят любовта. Има гениални в любовта. Други, които представят мъдростта. Те са гениални по ум. И трети, които представят истината, и те са гениални. Според мен три вида гениални хора има. Едни, които са представители на истината, то е чисто в материалния свят. Те са гениални. Други, които представят духовния свят, те са хора на сърцето, те са талантливи. Онези, които представят божествения свят, но той е вече наречената божествена мъдрост. Но в този свят любовта, мъдростта и истината представят едно цяло. Тъй както аз ги разглеждам, мъдростта има божествения свят, любовта има духовния свят, а истината има физическия свят. Следователно, земята я управляват децата. Духовният свят го управляват майките, божественият свят се управлява от бащите. Понеже сме на физическото поле, пък обичаме този свят, неизбежно децата са авторитет. Най-големите хора към тях имат уважение и почитание. Най-почитаните хора на земята са децата. Сега някой от вас имате друго мнение, може да правите възражения. Следователно, децата са, които кредитират света. Под думата деца не разбирайте деца, които нямат съзнание. Ами едно дете, то Той е създал дома. Той дете стана причина да се намерят майката и бащата. Той дете намерило баща си и майка си и най-после то дошло в дома и донесло Божието благословение или Божиите блага дошли в този дом според заслугите на това дете. Аз говоря за божествения порядък в света. Ще ви преведа този пример, превеждал съм го и друг път. Един беден българин тук в София бил много беден, нямал деца и едва прекарвал. А ражда му се едно дете. Като вървял по пътя, намира 100 лева една банкнота. С тия пари купуват за детето каквото трябва и го кръщават, понеже това било в евтините времена. В същия ден, като чиновник, го повишават и му дават добра служба. Повишават заплатата му. Така тръгнало на бедния. 10-15 години му вървяло добре. Случва се, че детето заболява, умира. И в деня, в който детето умира, уволняват го. Имал спестени пари. Завличат му ги. И всичко тръгнало назад. Сега правя следното сравнение. Когато дойде истината в човека, тя донася всичките Божии блага със себе си. Казвате, истината е детето. Дойде истината. Искаш да бъдеш несправедлив, не постъпваш любовно. За мене любовното отношение, то значи истината е дошла от тебе. Тази истина като дойде, обичай я, понеже от тази обич към истината в себе си ще се повдигне животът ти. Ако ти зле бараш, ще дойдат обратите, страдания, за които ти после ще мислиш каква е причината. Защото ако не възлюбим истината, ние не можем да се освободим. Ако не възлюбим истината, светлината няма да дойде. Ако не възприемем любовта, животът няма да дойде. Следователно, с възприемането на любовта, животът иде. С възприемането на мъдростта, светлината иде. И с възприемането на истината, всичките блага, които Бог е определил заради нас, идат. Това трябва да се тури в бъдещата култура. Така да разсъждават. Казвате, защо трябва да бъдем чисти? Защо трябва да бъдем добри? Защо трябва да обичаме? От любовта зависи животът. От мъдростта зависи знанието. От светлината зависи. От тази светлина зависи вашето повдигане в живота, понеже няма да имате една и съща форма. Ако една съвременна жена достигне до тази степен на своето умствено развитие, че тя знае къде се намират всичките божествени съкровища в земята, после да бъде най-красивата жена и като се намери в трудно положение да става невидима, ще може ли тя да се намери в трудност? Аз като говоря така, някои казват, много хубаво е да можем да станем невидими, като вземем пари назаем и като дойдат отнес да ги искат, да станем невидими. Те са чудни, когато някой път разсъждават така. Ако аз имам да давам 100 000 лева, пък имам в джоба си една банкнота от 1000 долара, какво ще ми изкушават 100 000 лева книжни пари? Големите работи може да не изкушават, но малките работи не могат да изкушават човека. Някой ми задава следния въпрос. Как, казва, изкушение има? Направи си кюфтенца с масло полети или кокошка опечена или някоя скумрия с малко зехтин отгоре и лимон, онова, хубавото грозде, хубавите ябълки, после смокини, жълти круси, казва, първо ям месо, после ще ям круши. Аз поставям въпроса за яденето друго яче. Ако човек еде без любов, прави престъпление. но трябва да имаш светлина върху онова, което едеш, какво ще достави на твой ум. Ако една храна, която си е ял с любов, не може да внесе светлина в мозъка, тази храна не е добра. Ако една храна си ял с любов, не може да внесе светлина в мозъка, тази храна не е добра. Ако една храна си ял с любов и тя не може да внесе светлина и топлина и сила вътре в тялото, тази храна не е на място. Храна, която с любов едеш и която внася светлина, топлина и сила в тялото, подмладява се човек. Или друго яче казано, храната, която те подмладява, тя е, която е определена за човека. И така, трябва за бъдеще хората да едат. Та най-първо ще се научим с любов да едем онова, което Бог е определил в нас. Тази храна, като влезе в тебе, ще й дадеш едно почетно място. Чудни са хората. Ти изядеш една ябълка. Тази ябълка, като влезе в тебе, ще внесе най-хубавата мисъл, която е донесла от слънцето. После тази ябълка ще ти даде най-хубавата топлина, която е в слънцето, която слънчевите хора имат в себе си. Тази ябълка ще внесе сила, която слънчевите хора имат. Казвате, има ли хора на слънцето? Хората, които живеят на слънцето, са ангели. Ходят, излизат по цялата слънчева система и регулират живота на Земята. По всичките планети ходят и се връщат на слънцето. Някой път отиват и по други слънчеви системи. Те излизат на полкове и пак се връщат. Сега не искам да вярвате в това. Казвате, може да е лъжа. Що мислите, че е лъжа, оставете го на страна, не мислете за това. За мене в слънцето живеят същества напреднали, без да имат греха на хората. Те нямат тие слабости, които хората имат. Понеже хората на земята са грешиха, затова цялата земя изпъдиха и туриха на заточение. Не само земята, но и всичките планети, които не живеят, както Слънцето, туриха ги на заточение, сега обикалят по своите орбити. Един ден и ние ще се върнем с земята на Слънцето. Сега сме вън на заточение. Станало е някога един голям бунт и земята е била съучастница и затова сега е изгонена, изпъдена. И ние тук седим бунтовниците. В писанието се казва: в началото създаде Бог небето и земята беше неустроена и пуста. Бунтовница е земята. Бог казва да дадем благоволението си на тия непокорните деца. И дал Господ своето благоволение на земята. Като дал своето благоволение, турил слънцето, турил звездите, направил едно забавление на хората. Казва, един ден, когато се научите да изпълнявате закона, да обичате, както аз обичам, тогава пак ще се върнете пак при мене, ще ми бъдете синове и дъщери. То е сега самовъзпитанието. Да възприемем любовта на земята и живота, тъй както сега се изявява. Всеки от вас, както е роден, да работи върху себе си. Богатството е главата, което имате, да го разоравате. После, той сърце, което имате, да ви служи и за него да благодарите, да благодарите и за тялото, което ви е дадено. Всеки ден да благодарите за това хубаво жилище. Постоянно, като живеете на земята, стават постоянно промени в апартамента. Вие се лъжите с положението на земята. Човешкото тяло постоянно се подобрява и затова ние сме изпратени да се учим от онова, което любовта може да внесе в нас. Постоянно да се учим от онова, което мъдростта може да внесе в нас. Може да се учим и от онова, което истината може да внесе в нас на земята, както е животът. Да оставим онзи живот, за който говорим. Божественият живот сега е в нашата глава. Духовният живот е в нашето сърце и физическият живот е в нашето тяло. Всичко онова, което тялото изисква да му дадем. Всичко онова, което сърцето изисква да му дадем. И всичко онова, което умът изисква да му дадем. Аз считам онова, което тялото иска. То е божественото. Аз считам това, което сърцето иска. То е божественото. Аз считам умът, което изисква. То е божественото. То е, което Бог е вложил в нас. Тялото, сърцето и умът, тях всичките трябва да ги задоволим. То е правото. Човек трябва да еде с любов, да благодари за онова, което Бог му е дал. То е правият път. Да благодари, че може да мисли. Да благодари, че може да чувства. Да благодари, че може да се храни. То е новата култура. Новата култура трябва да се създаде върху той. Тогава ще имаме нови хора, които ще живеят по един братски начин. Аз виждам онова, което ви трябва. Ще кажете, че това е толкова високо, непостижимо. Аз ще ви кажа ето как трябва да мислите. Когато посадите една семка в земята, вие не мислете как тя ще израсне и какъв плод ще даде. Посейте тази семка във вашето сърце и не мислете как ще израсне. Посейте тази семка във вашето тяло и не мислете как ще израсне. Те сами ще израснат и Господ ще ви благослови. Тайна молитва. Неделна беседа от учителя, държана на 23 март 1941 година, 10 часа, София, Изгрев.